أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون سورة الشعراء كأول واقعة موسى عليه السلام و چې باغې کې د دعوت او د دین د اشاعت پر ډېر مواد آداب او تعلیمات چې موسی علیه السلام فرعون ته ډېر زمانه ولاړ دعوت یې ورکاو سره دومره خواره نه اغه نه هیڅ جوړ نه شو بلکې مقابله ته تیار شو. موسی علیه السلام باندې نوم د ساحر کې خوده او ساحران راځي مکلو چې مقابله وکړو. سورۃ طه کې راغلی چې کله ساحران راځي مشو موسی علیه السلام وللار میلمانو بخیر علی او توی ابیا وسره کیناستو دعوت یې ول ورکو او دا یو توی چې لا تفترو علی الله کذبا ويصحتکم بعذاب خو خلق یې په الله دروغ مجوړه وي خراب بشه علاق بشه پیغمبر په خبرو کې ډېر اثرې هغه باندې خبرو اثر وکړ او د فرعون د روب د وجه نه ښکار نه شوې ده او یو بل تعداد سوې په اشارو کې چې مقیت بغورو کله چې میدان ترالو او دی وجنه د موسی علی السلام ادب کو د ته وی چې موسی ایمان تلقیا ایمان نکونا اول من القا مونږه تاسو اختیار درکړل کته خپل هم ساور زمخ کې یا مونږ ته اجازه کې تا دا هغه خبرو اثرو چې موسی علیه السلام تواضع او ادب یې کاو او دا ادب ول الله سبب ګرځاو دی ایمان چا چې د نیکانو خلقو د پیغمبرانو یا ارسوک چوي سنا ادب کړی دی الله ته ډیر په نظر سره کتلی دی نړی ضرورت ایمان نصیب شي. موسی علیہ السلام دې زه کوم یو مخکوم چې نتا سو خپل همسایه او رساګانه ورځوي ما ته اجازه نشته. قال لهم موسی وی دې ساحران تا موسی علیہ السلام القوا ما انتم ملقون ورځوي اوسو چې ورځون کیه ان ته په پته نشته چې څه دي هله به پته لګي چې تاسو یو ورځوي نو خو بیا هم په دې باندې اعتراض دي چې هغه خو سحر او جادو کو سحر او جادو کول خو کفر دي. موسی علیه السلام چې هغه ته حکم کوي امر کوي چې ورځوي نو د سحر او جادو حکم وته کوي او کفر دي. امام رازی دې سلور جواب کړی. اول جواب دا او چې دا امر هغه نه دی چې تامر د تهدید وای د زورنې امر ورته وای او دی که دا مطلب نی که دا کارو که خامخانا تک قرآن کی دا سی دا زورن امر رازی سورہ کهف کی وی فمن شا فلیؤمن ومن شا فلیکفر بس دار چا خپل خوخه دا کسو کیمان روڑی اکا کفر کئی تاسو او سمی گئی نا کل اللہ رب العزت دا سی زورن خبر ہوگی چنه پويږي نو بس زه چې څه کوي او کله سوره زمر کې ویلو چې اعملوا ما شئتم بس چې سوم خو هي نه کوي دا امر د الله طرف نه دی ته پاره اجازه ته پاره نه ته حضور نه وا چې زبا سره ګورم زم جوابدار چې دا امر د سپکوالی امر دی څوک چې د چا کار سپک ګڼي د چا زور او قوت سپک ګڼي د چا علم سپک ګڼي نو یې زړه سړیا څوک ورځو ته وای سوې ته ستابه سو علم یې ستابه سو زور یې ستابه تکاول کې الله رب العزت ویلو فاتو بسوره من مثله چتا سو ہے جدا قران دا اللہ کتاب نہ دیکھا نا نو زے راولے تا سو کنا تا سو علم بو مغورو راولے صورت پشان دی دا ویدا مطلب دا قران مثل شتے یا دا حکم گنی جائز دی چہ دا قران مثل جوڑ کے اہم کفر دے اوی کے مطلب دا غی سپکوالے ہو دا غی استحقار ہو چہ دا خلق دی دغسی موسیٰ علیہ السلام ساحرانو تاوی چل قومان تم ملقون وردو استاسو بس سحر ایسا بیجا دوی دامسای انوڑای باش دریم جواب داده چی بغیر دا دینا خلق تا غلبن و معلومی دا وړه او پړه نه معلومې ده چې څوک ورشه څوک پړشه نو ځکه حکم وکړو چې د دې دا سحر او جادو ښکار شي دا څه شی دی دا خو به الله باطلیږي او الله به مغلوب کیږي او چې ښکار خوشي کنه نو دا ذریعہ و د پاره د اظهار د حق دا یو خبره ده دا عامه قاعده ده چکم شی ذریعہ د پاره د اظهار د حق ګرځي کنه نو که په ظاهر کې تا ته ګناهکار نه او ګنا نه ای لا الله حکم کړی کنه چې قتل کیا کافران نو قتل هو ګنا دی په دا ذریعہ د پاره د اظهار د حق نا ګنا پکې ثواب شو سلورم جواب ادا کړل دي چګور موسی علی السلام چې څنګه غرید موسی علی السلام ادب وکړو چې موسی علی السلام تاسو اختیار دی کوم ته اجازه کین او که په خپل خپل معجزه ښکار کین موسی علی السلام هم دا غی خیال ساتو نو وی چې القو مان تم ملقون خیر تاسو مخ کې خپل کارو کوي کنه او دې کډېر لوی تعلیم دی چې د حق د اظهار د پاره وته د داسې خلقو سره هم د ادب خیال ساتي انما الاعمال بالنیات نیتونو کې فرق دی کنه څوک د باطل پرستو خلقو تعظیم او ادب او احترام د دې لپاره کوي چې دا غي پیسې ته غلي دا نه دا هغه کفر دی اگر سر سر چې څه وته نو هغه دی ښا او سو کې د دې لپاره کوي چې رکا الله او ته ایمان نصیب کو کله پر رحم کو کله ول توفیق ور کو ډیر کار ووشي دا موسی علی السلام دا غي دا غي تواضع او دا غي دا غي ادب بدلا دا کوي کنه اغي خاصه دا نوې خو موسی عليه السلام سره محبت وو او داغه خبرې خوښې شوې وي نو ځکه وی چې تا ته اجازه ته بس راغلي مقابله له او بیا اختیار غل ور کوي موسی عليه السلام داغي د دې ادب شکریا ادا کوي نو وی چې القو ما انتم ملقون نه وغورځو یا سو چې تاسو غورځون کیه داغي څومره خیر تنه جوړ شو ټول ایمان راوړ کنه فالقوا حبالهم وعصيهم وی غورځو لې خپل رسېم ساګانې په میدان کې او د خلکو په نظر کې خو ډېر لوی سحر وکړ چې غواړي چې په سو سوو خان باندې هغه کې او ګاډي ماډې نه وینې شازور چې په دې کې راولې کنه په خان باندې یزانو باندې په سوونو خان په هغه یې دا درنګي راولې او سچل ولی په کې کړو حکمت عملی و سره کړو چې میدان ډکو نور په ولګې دو ناغی حرکت شورو کو دی پا خپل خیال کیوئی چه بس مونگا کامیاب شو وقالو بعزت فرعون اوی ساحرانو چه قسم دی زمونگا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون چه بیشک مونگا زور ورشو مونگا کامیاب شو مونگا او گتلا دا د کفر قسم ده ها کافرانو چې قسم کوي نو کله په بادشاہ کوي دا په عزت مې دی وی قسمه کله په پیرانو کوي کله په غوثانو په قطبانو کوي او قسم صرف د الله په نوم ده ذکر دا تعظیم دے تعظیم عبادت تے دیتا دا زلو عبادت ہوئی کنا عبادتو نا خطول دا اللہ دی کده جبی کده بدنی کده زلی و دا کفر ہو کنا نو پسرین ذکر کی تفسیر روح المعانی دلتا پدی باندے لگے اگت چلے دلے دے دا خپل وخت حال بیانې چې ګور زمون په وخت کې دا زشت خلق چې څوک په خپل نیکوبان دي سوګان کوي نوم به شوی دنیا کې نو او څوک د خپل مشرانو پاغه آثار باندې چې بلانی په پټکی مې قسمي او دا پلانی پا میچن میں دے قسمی اواز کڑی یادی ہی خوچ نور سن یادی دا دا کفر قسم دے جاہلیت قسم دے بعزت فرعون اغیق و مومنان ام ندی او بیام کسا لگڑی رناو تشوی دا دا دا دید پاروی چا دا فرعون پا مو باند شکرا نشی چیزی خو جوڑ دا موسیٰ علیہ السلام مرگری شو اگر سرکی ناستو لیدکاتی اکڑو چی دا شک پیدا نشی مزکی دا نم واغست خواب یقینن مونگا نن کامیاب شو پخپلا مقابل کی فالقا موسیٰ عصواہو پس اگر زولا موسیٰ علیہ السلام امساخ پلا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ امسانو دوی بلاو پس ناسا پا غلپ یکلو او تیر یکلو غصو چیغی جوڑکلیو دخ پلزاننا چلوال یکلو یا دوگر خطول چلوال کی کنا بیا اسنو پا میدان کے نام ساوا نرسیوا میدان پاک پاتشو ابن کثیر وئی امام رازی وئی وی دیو جن ساحران چیو کنا هغه چیو کا ته چې مون هډېرې مقابله کړې خپل میان کې او بل سره کنا دی وکول مقابله په بل باندې هم دامن داونه کې خوده نو مونږ کې چې سو غالب بشنه دور او بوشوا چې دا واه سامان بدغه صفات شه هغه کې به حرکت نو هغه کې به اثر نو دغه سي او دا هم نو لیدلې چې دا ارسو سره یو خواړو پته ولګي دا جادو نه دا سحر نه دا بل څه دی ښا دا څو چر نو شوی سحر چې ببل سحر غالب شي دا اثر ته نه راوچت کی غا اثر ته نه راوچت کی نه شي دغه صفات شي تاسو یې کنه پدې لغه کې ښا چې اومداري بل کېل کی او سبل پراشی او هغه پس خپل الفاظ او کلمات وای کنه نو خلکو ته پته ولګی کنه دیخ کار شي کنه چې ګور دا خو د میخه د پاسه سور د په میخه کې دن نه پونه دته لې خلکو ته داسې کارې ده او ورو کې نه دی لال کړي ورو کې خو هغه روغ موټ ته خو مونږ ته داسې کارې ده چې سره تی نه جدا کړ بس داغه ناغه سحر اوچت شي او تش دغه پات شي ټول کې نو مونږه خو سحر کړی خو داس سحر نو زه خو هغه هر څه سره وخواړه رسیم ساګانې تېرې کړې دیو جنا فالقی السحرتو ساجدین پرستیشو ساحران الله تعالی ذکون کی بے اختیار د معجزې خوډه روب دې کنا هم صادم رویا رولو چې په ځان پوهنه شو او به اختیار په سجده پرې واته خدا دې الله رحم وکنا ها بغیر رحم نه نکېږي دغه بداسې وخت کې چې په یو سړی باندې د یو شی روب او ایرا زیاته شي نو هغه پریوځي خدای کې زګونو نیسي او دا چل بکی او جدي سره د الله رحم نو په سجده پرې واته ابن کثیر وی چوګره د الله شان تا موسی علیہ السلام د فرعون په دربار کې سلويخ کال ولاړ دي دعوت وته ورکړي ایمان نه راوړي او ساحرانو په یو سات کې ایمان راوړل ولي دا الله شان چاته هدایت کینو کلو نه پنه لګي په یو سات کې ایمان وته نصیب شي دا غزات ته چې د چا پروانه ساتي ان ته څوک تاسو کول شي چې دا ساحران اسمره ډیر شیو الله ته شمار معلوم دی مفسرین اسې د ځان نه لګیا دي څوک یې شپږ زره څوک یې 12 زره څوک یې 13 زره څوک و سره غزې کې چې شمار لوي شمار الله ته معلوم دی اشمار ته اجت څه دی فصل مطلب دا چې انقلاب راغی پرستیشو ساحران الله تعالی سجده کوونکی قالو آمنا برب العالمین اوی وی چې مونږ ایمان راوړو پرب د مخلوقات نبیان وسره غمو چې سن فرعون وزان دا خبر روانه لې چې ما یادې ما رب العالمین وی ور زمرا پوشی وی نو وضاحت یو کو تفسیر یو کو رب موسی و هارون اگر رب یادو چې رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دې پرشتیا رب دې دروغ جن نه یادو بس بیا وګصه پاتې نشو دا دا ډیره کامیابه فتح وا چې الله موسی علیه السلام له ورکړه تو کدا سي چرنی شي په دنیا کې اګه شوی ډیر کم چې د مقابلې لپاره راغلي او هغه موریدان شي او شاګردان شي او تابعدار شي دا صرف د حق شان دی چې الله حق له دا شان ورکړي او ساحران ټول پریواتو او ایمان یې راوړو او بالکل پروايونه ساتل ولی زت خو پکې نو کنه بس دا شی دې ته خیال کوي ښا هر څوک به ایمان راوړي خو عزت پکې نه وي بس او عزت راغې راشه فرعون ټکاو کنه فرعون ټکاو ستي نن جوړيږي عزت کې راغلې ابو جهل ټکاو ابو لهب ټکاو ستي نن جوړيږي عزت کې راغلې او چې خالی او ذهني کنه نو ټیک دا کومه کې د خپل جهالت توجنا اغي شرکونه کړی کفر کړی هر څه کړی ظلمونه کړی خو د جهالت توجنه کړی او اوس په د قران आवाज لګیدو اوس په د الله د وحدانیت आवाज لګیدو او ته ګور کنه اغي فورن مسلمانان شي اغي فورن خبرو ساحران چو اغه د جهل ته وجن دا کارونه کول اغه ته صفته وا او فرعون په ضد کې راغلې ده نو بس حق په خپل خبره باندې کلک ده او اقه چلونه کوي سیاست کوي ګوره قال امنتم لو او فرعون تاسو ایمان راوړو موسی عليه السلام د پاره قبل ان اذن لكم عظما اجازت تم انتظار نکم دا ګور اوس خلق له ذهن کې دا خبر راځي چې نه بغیر د اجازت د فرعون نه به ایمان نه قبليږي نو دی به امیر سي وینو چې د امیر سي تابعداري واجب ده خلق له اوس دا ذهن جوړي ښا چما به اجازت کړو او کدی لک صبر کړو آیا تاسو ایمان راوړو موسی علیہ السلام د پاره مخک مخک د دینه چما تاسو ته اجازت کړو د یو سیاست دویم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر پتا ولګی دا موسی علیہ السلام تاسو هغه مشر استاد دی چې تاسو ته د سحر تعلیم درکړې دي اوس ول استاد کها هغه په دغه راځولې ده یو بل او فرعون وی دا زمون رسه جوړ کړو ا داخلي په کې جاری وي یا تور درو دا هو استاسو مشر دی هغه چې تاسو ته سحر او جادو خولې دي فلسوف تعلمون زردا چې تاسو په یوه شی په خپل عاقبت باندې لو قطع عن ايديكم وارجلكم خامخا ضرور بالضرور کټ کوم با تاسو لا سنا او تاسو خپل من خلاف عدل بدل سزا به هم در کوم او رسوا کوم به هم ولې چې خیلاس کټ کېو کله خپا ما څومره بد ښکاری اګه سی ولالو خلق به وي چې ډانس کوي دا ګورو ته څومره ظالم سره دی ولو صلیبنکم اجمعین او بیا به موږ ولن ساتم ټول پتنو د کجرو کې توه کی ویلو لو صلیبنکم فی جذوع النخل پانسی بوم در کوم دلا تاسو په بوم کټ کوم چې سس زاګانی نا بکوما پر دا ډیره په خوانه سزا ده ها پانسی نه ده ډیره په خوانه سزا ده څنګه فرعون یې نو ماسته لو صلیبنکم صلیب پانسی ته وي فرعون دا خیال لی چی دا اغا ساحران دی اچی ما راوستیو اده ندا پوشوی چی اغا دا ندی بلی اصل انقلاب او تبدیلی دا زلو دا بس چی دی اوسلی نظریه بدل شو نو دی بدل شو دی تیمو گور چی شکلی اغا دیو نومی اغا دیو نا بس بدل شکن نظریه بدل شو انبیاء دا دید پار راغلیو چی دا خلق و نظریه الٹا کی دید پار نو راغلی چی تخت الٹا کی بل تلری کی او پخپل پی کی اننا داگی داگی سرکار نو دا ذهن انقلاب راوستو فرعون اغس گمان کئی چی دا زما خلق دے زما ساحران دی نو چی دو والا دمکی ورکم ندی بدی پا لرامنڈا کی اغس پوئی گی چی حق ستوئی حق پرست ستوئی قالو لا ویر اوئے اغی مومنانو ساحرانو چیز پروانشتا دے ارسا چی کہے کوا او تا اغا زالا سزا یادے اون خوئی چی تتنوی سزا با یادا کی چیگنی کیمی گلو در باندے چو ما نا دا خو زالا سزا دا اس پروانشتا زمونگا ولی انا الی ربنا منقلبون تا پوانشو جوڑے مونگا خوخ پل رب تاوڑی دلیو مونگا انقلاب راغے مونگا اللہ دا جہالت نراویستو اسلام تا دا تیاری نراویستو رنا تا دا کفر و شرک نے ایمان تا و توحید تراویستا دیر لوے انقلاب دخا انا الی ربنا منقلبون وس مونږ سره دا غځه غم ده اصلي انقلاب دي ته وي چې دا بندا د دنیا نړو چت شي او د آخرت غم وسره پیدا شي دي سره د آخرت غم پیدا شي کنه وي ان نتمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا مونږ خو په دې امید کیو او تم کو چې بخنو کې مونږ ته رب زمونگا دا گناہونو زمونگا گناہونو ہم کڑی دی سرا باندی تا کڑی دی چدا وسکم نوے و تازہ گناہو مکو جن موسیٰ علیہ السلام مقابلہ گورا پیغمبران مقابلہ سوک کئی و تا مونگ بای زبردستی اکڑنو دا خود را باندی نوے گناہو نمونگ با دا خپل رب نا بخن غوالو او غدیر رحیم او کریم ذات تے مونگ تا بخن کئی ولی ان کننا اول المؤمنین زکا چی پدی مجمع کی پدی پروگرام کی زمونگ نسوک پا ایمان کی ندی مخ کی شوی مونگا والمومنان یو دا بہتر مانا دا اسی خو من اسرائیل مومنان دا مخ کی نا ندی سنگوی چی اول المؤمنین پا دی موقع کی دا سمرز وردستا موقع وا دا خو اللہ دا خپل ایمان و دا خپل دین یولوی بازار جوڑ کو اپا آگی که بل چا سوداو نکڑا بغیر دا ساحرانو نا دا مونگا خپل رب تا امید شتا دا دی وجی نا چی مونگا قدم کی خود رن بے کنور سو کس ایمان روڑی نا آگی با پا مونگ پسی پا دی کے امونگا پاول صف کیو پاول نمبر کیو او چدا سوکین اللہ غی تخام خوابا خنکی زکا قرآن صفتو نکلی چه والسابقون الاولون یاد کلی دی چه کم خلق مخکر آگا ایمان تا اور ان بیشو پا دین کے پا خدمت کے اللہ غی زد آگی نرزائی ما آگی وزمان رزاش صحابہ کرام یادو دا ډېر کامیاب مقابله وا تا وګوره ایمان دې ته ویل شي د زړه نه یې لري شي کنه د غیر الله کني هغه خو د فرعون عبادت کو داغه مجسمه او داغه تصویرانو عبادت به کو او چې ایمان راغی نو هغه ته وای د هغلا په صورت واه کې ډیر سخت جواب ورکړی دی چې فقد ما انتقاز چې سکول شنو کاوه مونږ ستانه نه یریږو مونږ الله واغستو او توم پرې خو دې استاد سزا دې چې سکول شنو هغه کاوه ا دابا دې کوم سره ډیر دابا دې په مونږ باندې ډیر احسانی ولي ځکه چې مونږه سکړی ندی ساملم ندی کړې د جنت تلو د پاره هویا عمل پکار دی او یا ازمیخ مصیبت نو کته زمونږ لاله صحپې پرې کړو نو مونږ به ضرور رسو په شارټ کټ باندې ضرب او رسو جنت ته دا به مونږ سره ډېر احسانی او ته مونږ یې راي نه دا خو زمونږ د پاره ډېر حدیث کې مرادي چې کله الله یو سړی له مقام مقرر کړی دی چې دا راځه مرتبه او منزل له اجدا عمل ته وګوري دا بالکل زیرو دی نو خدای په هغه داسې حادثه راولي چې مونږ او تاسو خو ګوتی پوکو چې خدای په وخیر ټول لیکل پته په کې اون لګي امن کې الله رب عزت دا حادثه پوجي باندې هغه خپل منزل ته ورسی کنه ښه دا لارې دی جنت په دې شرط چې سړی مسلمانی موحدی عقیده ګډه وډه نه وي د دنیا دا سخت دی هغه د پار راتي دی خوشاله دی په دې باندې هغه مرتبه او درجه سی واقعي اخر دعوانا